بیسرانی بەڕاز خۆشەویستی رادیۆ دەنگ سڵاوتان لێ بێگرانی بەڕاز خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەکتری بەرنامەی ڕۆژێکی تر لە رادیۆی دەنگ و دێنێ خزمەتەوەی ئازیز و خۆشەویست بەرزان بەرنامەی ئەمڕۆشمان دوو بڕگەی جیاوازی تێدا ئامادەکراوە کە بڕگە یەکەمیان دیدارەکە لەسەر بەکارکردنەوەی کەرتینەود لە سنووری گەرمیانە سازمان کردووە و بەتایبەت لە سنووری ناحیەی قۆرەتوو کە بلۆکی چیا سۆرغ ئێستا کۆمپانیایەکی تورکی بە ناوی پیت ئۆیل دەستی کردووە بە لێدانی بیری سێم لە قۆناغەکانی سەرەتایەتی قسە و باسی ئەمە لەگەڵ شاو عەبدوڵڵا لە یەکەی وزەی ڕادیۆ دەنگە بێ کە زانیاری لەسەر ئەو بیرێنەوتە کۆ کردوێتەوە لەسەر ئەوەی کە باسەوە ئەکریە کە حزب بەتایبەتی مەڵمەند و کۆمیتەکان یەکێتی دەستیان هەبوو لە دامەزرانی ئەو خەڵکایە ناردنی خەڵک بۆ دامەزراندن لەو سنورە و باسیەوە شەکرێ ئەم کۆمپانیا لە ئێستادا دەستی بەکارکردن کردووە و کۆمەڵێکی زۆر لەو سیڤیانە کە ڕەوانە کراون بڕێکی زۆریان وەرنەگیراون و هەنێکش لەوانە وەرگیراون بە پێشارەزایی خۆیان نەبووە ئەچنە لای دیدارەکەمان کە لەگەڵ شاوە بۆمان ئامادەکردوون کاک شاوە سڵاو لێبێ سەرەتا ئەگەر پێمان بڵێ ئەو کۆمپانیا نەوتەی کە دەستی بەکارکردن کردووە چ کۆمپانیایەکە و ماوەی چەندی ئایبێ دەستی بەکار کردووە سڵاو لێبش نەوتەی دەرهێنەی کە بە دەستی یەکەی وزەی ڕادیۆی دەنگ کەوتووە و ئێمە ئیشمان لەسەری کردووە ئەو کۆمپانیا کە لە بلۆکی چیا سوڕخ کارەکات کۆمپانیایەکی تورکیە بە ناوی پیت ئۆیل بلۆکی چیا سوڕخ کە سنووری ناحی قۆرەتووە ناحی قۆرەتوو سەر بە ئیدارەی گەرمیانە ماوەی ڕابردووە کە کاری تیا کردووە تەنها بیرێکی نەوتیان بڵێ دەرکردووە بەڵام لە ئێستایە لە حاڵەتی لە مەرحەلەی وەکو بڵێ سێمان یا مەسەلەن لە بیری سێمان بۆ تەقریبەن ماوەی پانزدە ڕۆژە بێ ئیشیرەیەکەن بەڵێ پێشتر لە سنووری چیا سوڕخ کۆمپانیایەکی تر کە کۆمپانیای گەنەڵ ئەنەرجیە ئیشی کردووە و ئێستا لە چیا سوڕخ ئێمە سێ بیری نەوتیمان هەیە دوو بیری نەوتیەکەی تر بە پێی زانیاریەکانی ئێوە ئێستا گەشتوون بەچی و ئیشیان تێ ئاکرێ ئەو بەپێی زانیاریەکانی ئێمە ئەو ڕاستی دەست بینی یەکەمیان گەشتووە بە نەوت و بەڵام تاوکو ئێستا ئیشی لێ ناکرێ یانی ڕاگیراوە هۆکارەکەی نازانی ئێمە هەوڵەدەین لە ئایدیا هۆکاری ڕاکردنەکەی یا مەسەلەن دەرهێنانی نەوتی دێ بزانین بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئیشی لەسەرەکرێ بیری سێمە پانزدە ڕۆژیشی تیاکرێ بەڵ ئەوەی کە هەیە باس لەوە کرێ زۆرجار لە پەیوەندی تەلەفۆنەکان یا بە داداچوونەکانی ڕادیۆی دەنگ باس لەوە کرێ کۆمەڵە لەو کەسانی سیڤیان پێشکەش کردبوو باسی ئەوەکان کە لە ڕێگەی حزب و کۆمەڵێکی زۆری خەڵک وەرگیراوە بۆیە هەنێکی زۆر کە شیاویش بوون ئەو ئینیان لەدەستدا و هەلیان لەدەستدا وەرنەگیراون لە کۆمپانیای نەوتیەکە ئەوە تێوە ئاگادار بن چەند کەس سیڤی پێشکەش کردووە و چەند کەس وەرگیراوە دەستی حزب تا چەندی هەبووە لە مەسەلەکەیە بەڵا بەپێی بە دەداچوونەکانی یەکەی وزە لە ڕادیۆی دەنگ ئێمە بەو زانیاری کە پێمان گەیشتووە نزیکەی داوای نیان کردووە داوای 25 کەسی 80 کەس تا 40 کەسیان کردووە بەپێی زانیاریەکانی ئێمە نزیکەی 500 سیڤی تەقدیم کراوە یا مەسەلەن 500 کەس تەقدیمی دینی کردووە بۆ ئەوەی لەو کۆمپانیایە لەو بلۆکە نەوتیە کار بکات بەڵام 40 کەسی وەرگیراوە ئەگو ئەم 40 کەسەش هەر بەپێی ئەو زانیاری کە دەستی ئێمە کەوتو یا مەسەلەن پەیوەندیان کەوتنی یا خەکی مەسەلەن ئەو ناوچەیە پێوتوی ئەمانە دەستی حزبی جاهین بووە یعنی حزب دەستی خصوصە ناو ئەم بابەتەوە و ئێمە پێمان وانی دیاری گەرمیان ئاگاداری ئەو سیڤیانە بێ یا ناحیەی قۆرەتوو زۆر بە باشی ئاگاداری ئەو سیڤیانە بێ و لەلایەن کەسی حزبی ئەمەش ناگونجێ ئەمەش داسەروەری تیا نییە بەڵێ زۆرجار لە ئیدارەی گەرمیان کاتێ باسی کردی نەوتەکرێەوە کە زانی لە سنووری ئیدارەی گەرمیانە ئێمە نزیکەی 8 بلۆکی نەوتی بوونی هەیە کە ئەو ڕێژەیە کە هێتە بینی کفری و سەرقەڵاو کەلار و هەتا بلۆکی باونور کەلاریش لە سنووری ئێمەیە باسی ئەوە کرێ کە ئیدارەی گەرمیان بۆچی زۆرجار شارەزایەکی ئەو توێنیە لە ئیشی کۆمپانیای نەوتیەکان هەندێک جار باسی ئەوە کرێ کە ئیدارەی گەرمیان بچووکترین زانیاریشی نیە لە شێوازی ئیشکردنی کۆمپانیای نەوتیەکان و بڕی ئەو داهاتەوە یا هەنێ شتی تری لەو شێوەیە ئەوە تێوە بزانی ئیدارەی گەرمیان هیچ زانیاری هەیە لەسەر کەرتینە و لەسەر کۆمپانیای نەوتیەکان کە چۆن ئیشەکان و چیان کردووە لە ماوەی ڕابردووە بەپێی ئەو زانیاری کە ئێمە هەمان بووە چ وەکو مەسەلەن چالاکی مەدەنی پێشتریشمان لەسەری کردووە چ وەکو یەکەی وزە لە ڕادیۆدان ئێمە ڕۆژانە کە بینی بێتمان یا مەسەلەن لەسەر کەرتینە و قسەمان کردبێت همو زنریه که برای که پینو تو لسنی گرمیم زد گره تو یاری گرمیم اگه لینی یا و جوانیم اگه ما لینی و بحب نوی که اما اشتکن ناوندیه هوا لسر و یا سامن سور اشتکن اگه اینم رابطه بلام کوی او کشوی مثلا لکردوسان هیا هموی اگره که با دستی حزبی و کرتی نو شفاف نیا و هنه جهات و وکو دام ازرال حکومی ناتوان دست با بابطه برن باید من بروانا که مازی اداره گرمیان آده داری ام بابطه ده و تنانه لپارزیاکانی تریش من اگر حبیت وکو نوت بروانا کن پارزیاکا پاپار خودی پارزگاری یا مثلا پارزیاکان بتوان زور تداخل لن بابطه کن چون که اگر این لو بس آمانه سروشتی کامو بونه و انگیرائی و حضیش لما بتانه بفیتو کلا بداخوا سامانه که سروشتی گوا گرین نازنی چون داره هنده چون فروشه و چکی که این شکا و چک سپوری خلقی این شکات و چن سودی بونه و چه بداخوا ماده زیادر بازگوی و زیادر هم پرسته پیش بکره با لما رابر دو زور جار شارزاین لباری نوتا هنی جار باسی و کن اوانی که پسپارن لباری نوتا و که زانی لسنوری گرمان اما دکتور غالبان هی که دکتورا هی لباری نوتا و پسپارن لباری نوتا زور جار قسی لسر و کردو و که کرتی نوت لسنوری داری گرمان نیتوانی و با بوجانوی نوچه که بکار بهن ره ایوه و که خوب باسی کرو که چالکوانی باری کاملی مدنی و که یکی وزل رادوی دن زور جار اشتان لسر و مسئله کردو پیتان وای که کرتی نوتوانی و خزمتی نوچه گرمان که یا وطانی گرمان و کوپی سودی لون او تبینی و که لجیر خاکه که خواه هیا؟ بپی زنیاریه ما یعنی بپی لگدانویه ما بون بابا دکلا ما را بردو شایش مالا سری بزوار کسی نو کافیک سودیه ده که تو دستی کاره کرد لناوشه گرمیان ده که تو پسپوره کانت اگر حد من لناوشه گرمیان ده بپی زنیاری کانیه ما لناوشه حسیره یا مثلا لو کنوچه که لو دورو برا هیا کریکاری این را و کریکاری و هیک که دویشی به هیجی باز و دویشی به تسکوری نیه کشی خاکی خودی نوشه کنیه چون نیجر خاکی او دو برای مثلا نکو بوندکان وکو خوبشندن این کدوه و دستی کارکانی اوان دوی دام مزیره چون که داتر دروزیان و نوشه اوان داره تو کشی خاکی تیرانی نو کاری که سوده ده با گرمیان که تو پالاوکیشی نوشی لنمیزید بیره نوتا کرده کاری که سوده ده که تو لگانی سوشتی لنا خودی گریانه USB کاربر درست کی یا مثلا کارگی پتوچی میاری درست کی من شوازانه اتوانی سودی هده و کاری اتوانی سودی چی باشه به کتور رگاتن همون جوتساید نه همون بعد بتان کار بگواد جاتو و مردم چه شی نخوش یا دفزین بو حالاتیم یا نالچی درست که من شوازه اتوانی سودی باشه که به نه با شوازی که نه دفتی کار و نه کارگی پتوچی میاری درست کرده به نه زیرگی کاربا و دروس کرده به نه پالاوگه یا خزانی نو که دروس کرده به بم شوازه ندوانه هم شوازه که ندوانه هیچ سوده چی با گرمیان در جگل از روزی هست و لعندش ها چشه جنگیه کنه بینید چون که نزنی چون ایشی رسره که و پی او زنیرنی یه مشکه همانه یا چالکانی مدنی او زنیرنه که این به رادوی دنگو یکی وزه لا بل نزيك ناحي فرقلا حنك حنك جورة العودة الكوتوة على ذلك دي تدر وكان بوكو مادية جي زور بخلاة أكيد بسرها مشتيتها ومادية بوكو بلاي أتويتها وهي أما العيدة ضرر مالية دا و بمشي وعزا ناكي يعني بمشي وعزا هش سوديكي بقرمانا من بروح هش سوديكي بقرمانا بله شاو عبدالله لیکی وزیر رادیو دن سپاس با تو سپاس با و که تو زنیاره اینی که پیو بخشی عزیزانیان فر وقت آوانی کور خریبون وقت عزیزانیان فر وقت آوانی کور خریبون وقت شهیدانی اوریمان توش لبير چوي وق لبير چون وق شهيدان يا ريمان توش لبير چوي وق لبير چون اينيشتيمان سرانی براز به شروع برنامه کمان راپورت کل سر یوشار پریسو با منهی نابون لسر ام داوکاری دوی حکمت یاریم کردستان که لولاتی ارانی کردو باوی قرزی پیب داو مشق صوباسی زوری لسر کراو لان راپورت کل شار پریسو زنیاری زیادرتان پیگینین حکمت یارمی کردستان دوای هاوکاری دارایی به پلیل کمر اسلامی ایران کردو با قیرانی دارایی و بگیری سرچاو کردی و ایرانی کن لبرانبر در ایران آماده هاوکاری در بریو بلان دوای پشکی کردو لسرچاوی زور و زبندی و زهرمی کردستان حکمت یارمی کردستان که با قواره کی دوستی روش آوا به یک اکلا چالاکترین هاو پیمانکانی امریکا در نصرت لشار دشی دولت اسلامی داعش لساده ململانی دکال لگل قیرانی کی دارایی سخت کبروکی گرتول لانجامی دابلزینی بهای نوت شرکی سخت دش به داعش میوانداری کردین نزدیکی 1,800,000 آواری عراقی و سوری برپرسانی هریم که های دخملنن حکمتکان که تو تجیر قرزی که نزدیکی 18 میلیون دلاری دلن ام قیران دارای گورترین مترسیه که تایستا روبروی هریم بو بیتوا دنگی امریکا لزاری نازم دباخ نیونری حکمتی هریم کردستان لیران بلاوی کردوا که حکمتی هریم دوای هاوکاری دارای کردوا لیران هروهاد در باغ رای گندو که کمار اسلامی ایران آماده خوی نشانده و بدامی کردیم رکی زوری قرض لرکی کمپانه ایرانی کنه و که کردکن لحریم کردستان لبرانبر اوی حریم قرضکانی بداته و لرکی سرچاوی نوته و بگره این نوینری حکمتی حریم لیران ام پیشناری ایران لکاتی سردانی سرکی حکمتی حریم کردستان نیتیروان برزانی بوتاران لمنگی دی سال را بردو لکاتی کنفرانسی آشتی میونخ رای رو د باخ راشی گاندو هر دلار کوتون کله ده هاتو دا ورده کارکان پیشنیارکا لکو بنو یک لا هولیر تا اوتیوب کن هاوکات اندام کی پیشو سپای پازاران ایران ک نیسو نایبین رت رای گاندو بګری پیشنیارکا حکومت ایران رضامن بول لیکم هنګاو دا بری 50 میلیون دلار بشوی قرض بچوک بدات حکومت هریم لبرانبر اوی حکومت هریم کاری هاو بش لګل ایران بکال لبواری سرچاوکان نوتو پالاوگا برپرسانی هریم کردستان لسرتای امسال هنگاوی که او شویان ناد لکاتی سردانی کرنی فرمیان با واشنگتن کاتک دای هاوکاری دارایی با پلیان کر لحکمتی امریکا برپرسانی هریم لکاتی سردانکن خوشداری اوانده که قیرانی دارای رنگ کار کاد سر و ری هزی پیش مرگه که رو بروی گروپی داشت بتو سر رای اوی چند منگه که موچه ور نگرتوا بگری سایتی فورم پالیسی حکومتی امریکا هوشداری برپرسانی کردی بگرنگی ورگرتو آماده در بریوا لسر پیدانی بری 50 میلیون دلار به هیزی پیش مرگا با هر منگک با چونی شارزاین حکومتی ارمی کردستان لرا بردو دا پیوندی باشی لگل دولتی ایران دا هبوا بلام شری داعش و قیرانی دارای حکومتی هرمی کردستان رگی با ایران خوش کردوا که پیگه خوی لحرم قایم تر بکد خدا بی سرانی براز خوشویس راپورت یک من لسایتی شرپریست و پیشکش کردن لسر او دعوی حکمتی هریم که لولاتی ایرانی کرده بای قرزی پیب ده و لبرانبرده حکمتی ایرانی مرجی های هبو که دستی هبی لبرمنانی نوتی هریمی کردستان به طیبتی درست کرنی پالاوگا و کارگکانی پتروکی میاوید که کارگی استراتیجین یا پروژه استراتیجین و حکمتی هریم لساده پی وی سی پیتی یوګانی برز د توانن راو سرنجو پیشن حرکتین لارګی پوست الکترونی وبنیرن بوم ایمیل radiodang@yahoo.com یان لارګی توري کوملاتی فیسبوک او بوم ناو نشانه facebook.com/radiodang برنامه پرسیل برنامه کی هفتانه رادیو دنگو همو روزانه کی چهارشنبه کاتژمیر 3:15 خلک به بابتی کی جیاوازو پرسی کی دیاره و دبیت میوانتان ام برنامه احمد حمید آماده و پیشکشی دکاتو گرنگ ترین و دیارترین پرسی هفته تی دا باز دکن برنامه پرسی کاتژمیر یک لگل دنگ رسانه کن کاتژمێرێک لەگەڵ دەنگە ڕەسەنەکان بڕگەیەکی ڕۆژانەی گۆرانی و مۆزیکی ڕادیۆی دەنگە. تیایدا لە کاتژمێر یەک بۆ دوویی نێوەڕۆ بۆ ماوەی کاتژمێرێک چەند بەستە و مەقامێک لە گۆرانیە ڕەسەن و فلکلۆری و کۆنەکان پێشکەش دەکرێت. بەرنامەی دەنگی پەروەردە دنگی پرورده برنامه که هفتانه رادیوی دنگه بدواده چون با کشو خمکانی پرورده و فیر کرد نکد. من سریاد سمین لهر علقه یک داو به بجداری کسانی پیوندی دار به پروسه پرورده و توریک ده خمه برگفتو گو. دنگی پرورده روژانی دوشمه کاتژمێر 3:15 خولکی دوانی و رو پیشکشتانه کردو روژی دواتر کاتژمێر 9 بیانی دوباره بیتو. بله بیسرانی براز خوشیز برنامه روشه کتری امرام لرادوی دنگو پیشکش کردن پیش بالاوایی برتانی هنمه و لرگی توری کمالاتی فیسبوک facebook.com/radiodengo دتوانن هاو ریو هاو کاری رادوی دنگ بن تا برنامه اکتر که پیتانگم و خواتان لگل موسیقی